całą rodziną. Nie możecie zabraknąć. Szczegóły na www.marsz.org. Ogłoszenie społeczne. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest wtorek, 13 czerwca, minęła 6. Serwis Trójki, Karolina Kozińska i Romuald Wójcik. W Paryżu rozmowy przywódców Trójkąta Weimarskiego o dalszym wsparciu Ukrainy. Polska domaga się, by nowy pakt migracyjny znalazł się na agendzie unijnego szczytu. Polskie organizacje wysyłają kolejne transporty z pomocą dla powodzian na Ukrainie. Podstawowym dążeniem europejskich sojuszników jest zakończenie rosyjskiej agresji na Ukrainę i ustanowienie trwałego pokoju, powiedział prezydent Andrzej Duda w Paryżu podczas szczytu Trójkąta Weimarskiego. Zdaniem prezydenta w państwach wschodniej flanki NATO należy zgromadzić więcej żołnierzy sojuszu i zwiększyć wydatki na obronność. Ale to, proszę państwa, także kwestia wydatków na obronność, które są czynione przez nasze kraje. Uważam, że powinniśmy przyjąć wspólną decyzję, że to powinno być minimum 2% PKB we wszystkich krajach wspólnoty NATO. Takie są czasy i uważam, że takie dzisiaj są wymagania bezpieczeństwa. Jeżeli mamy wspólnie jako NATO budować sferę wielkiego bezpieczeństwa, nie tylko europejskiego, ale także i światowego, czas pokazuje, że takie właśnie, a nie inne decyzje powinniśmy podjąć, choć doskonale rozumiem, że nie zawsze są to decyzje łatwe. Prezydent Francji Emmanuel Macron powiedział, że konieczne jest koordynowanie pomocy dla Ukrainy pomiędzy Warszawą, Paryżem i Berlinem. Rozmowy między naszymi krajami przyczyniają się do wzmacniania jedności i determinacji Europy, co jest bardzo potrzebne w obecnej sytuacji. Prezydenci Polski i Francji oraz kanclerz Niemiec spotkali się w Paryżu w ramach przygotowań przed nadchodzącym szczytem NATO w Wilnie. Szef polskiej dyplomacji negatywnie ocenił przyjęty przez ministrów spraw wewnętrznych Unii Europejskiej pakt migracyjny. Podczas spotkania z ministrem spraw zagranicznych Szwecji Tobiasem Billströmem minister Zbigniew Rau wskazał, że dla Polski jest to projekt niezrozumiały w swoich podstawowych założeniach. W naszej ocenie przedstawione propozycje legislacyjne nie rozwiążą aktualnych problemów migracyjnych w Unii Europejskiej, a jedynie skomplikują istniejący system, a same relokacje będą czynnikiem przyciągającym dodatkową migrację. W nowym pakcie migracyjnym zapisano zasadę warunkowości. Albo kraje zgodzą się na relokację migrantów, albo będą płacić 20 tysięcy euro za każdą nieprzyjętą osobę. Polska domaga się, by tą kwestią zajęli się przywódcy unijnych krajów na szczycie, gdzie decyzje podejmowane są jednomyślnie. Podczas obchodów święta Służby Ochrony Państwa na dziedzińcu Belwederu szef MSWiA Mariusz Kamiński podkreślał, że ta formacja działa na najwyższym międzynarodowym poziomie. Dziękował funkcjonariuszom za ich poświęcenie i profesjonalizm. Nieraz pokazywaliście, że działacie według światowego standardu, z najwyższym profesjonalizmem. Myślę tu o ważnych wydarzeniach międzynarodowych, które współorganizowaliście. Myślę tu o wizycie prezydenta Stanów Zjednoczonych Joe Bidena, prezydenta Ukrainy Władimira Zełenskiego. Sprostaliście każdemu wyzwaniu i swoim profesjonalizmem i działaniem budujecie autorytet Służby Ochrony Państwa. Święto Służby Ochrony Państwa obchodzone jest od 5 lat. Zostało ustanowione w związku z przekształceniem Biura Ochrony Rządu SOP. Rząd stawia na kolej, jak mówi minister infrastruktury Andrzej Adamczyk, cel to doprowadzenie do sytuacji, w której głównym przewoźnikiem w transporcie zbiorowym będzie kolej. W TVP Info minister mówił o pozytywnych zmianach, które przeprowadzane są na kolei. Jest widoczna różnica, jest tych pociągów więcej, pasażerów jest więcej, pasażerowie domagają się teraz, co jest naturalną rzeczą. Większej ilości pociągów, nowoczesnych pociągów takich, na które Polacy zasługują w trzeciej dekadzie XXI wieku i poprzez politykę taborową, którą zdecydowaliśmy się uruchomić, czyli zakupową. PKP Intercity czyni potężne zakupy i co ważne, szczególnie w przedsiębiorstwach, fabrykach produkujących, modernizujących pociągi, produkujących pociągi i wagony. Polsce. W 2015 roku PKP Intercity uruchamiało 300 pociągów. W tym roku to już 423 składy. Polskie organizacje wysyłają kolejne transporty pomocy dla poszkodowanych na południu Ukrainy. Tysiące osób w rejonie Chersonia zostały bez dachu nad głową po tym, jak tydzień temu Rosja wysadziła w powietrze ogromną tamę w Nowej Kachowce. Wojciech Cegielski. Polskie organizacje włączyły się w pomoc Ukraińcom już w kilkadziesiąt godzin po rosyjskim ataku. Polska Akcja Humanitarna, Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej czy Caritas Polska wysyłają na miejsce przede wszystkim jedzenie i środki higieniczne. Tysiące osób musiały bowiem uciekać ze swoich domów. Rzecznik Caritas Polska Maciej Dubicki mówi, że na miejscu dochodzi do katastrofy ekologicznej. Ta woda przeszła przez tamę, która zawiera różne smary, zbiera ze sobą zwierzęta, które przecież pod tą wodą umrą. To może spowodować naprawdę zagrożenie epidemiologiczne. Niestety też słyszeliśmy o cmentarzach, które są z nurtem rzeki również niszczone. Polskie organizacje apelują o wpłaty na rzecz poszkodowanych Ukraińców. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Fundacja Polskich Wartości po raz kolejny organizuje kresowe wakacje dla polskich dzieci mieszkających na Litwie. Na Pomorze Zachodnie przyjedzie młodzież z obwodu Solecznickiego, gdzie 80% społeczeństwa stanowią Polacy. Dla wielu z nich będą to pierwsze wakacje poza domem, podkreśla Wojciech Woźniak, prezes Fundacji Polskich Wartości. Staramy się dobierać dzieci tak, żeby te dzieci były z jak najbiedniejszych rodzin i spędzają czas tutaj w Polsce z nami, poznając historię Polski, poznając miejsca ważne dla Polaków, ważne również dla ich rodziców i dla nich, bo to są mali Polacy, którzy mieszkają na terenie Litwy. Wszystkie osoby i instytucje pragnące dołożyć swoją cegiełkę do wypoczynku polskich dzieci z Litwy, Fundacja Polskich Wartości zaprasza do kontaktu. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. We wtorek zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, szczególnie na północnym wschodzie. Miejscami przelotne opady deszczu w rejonie Kotliny Kłodzkiej burze. Prognozowana suma opadów do około 10 mm na południowym wschodzie. Temperatury w południowej połowie kraju od 12 do 16 stopni. Na pozostałym obszarze od 17 do 23. Chłodniej w rejonach podgórskich, tutaj 9 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, północno-wschodni, w czasie burz porywisty, a ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1005 hektopaskali i będzie nieznacznie się wahać. Program trzeci. Przyjemne powiewy wiatru wczoraj wieczorem i po południu, a dzisiaj zupełnie zmiana pogody, proszę Państwa. To 13 dzień czerwca, 164 dzień roku. Słońce jest z nami od 4.20, zajdzie o 20.59, a dzień będzie trwał 16 godzin 47 minut. Kolega coś chce powiedzieć, proszę. A nie, już nie. Już nie? Nie. Kto obchodzi imieniny? Umrzeć, no Antoni, Gracja, Herman, Lucjan, Magdalena i Maria. Absolutnie tak. Dzisiaj, proszę Państwa, nawet bym powiedział, taka cienka kurtka się przyda. No, trzeba się ubrać. Nie ma innej rady. Już do końca tygodnia musimy się przyzwyczaić do takiej pogody. Potem znowu fala upałów, straszą synoptycy. Nie wiem, czy to dobra informacja, czy zła. Tak się składa, że dzisiaj mamy dzień dobrych rad i możemy sobie na sporo pozwolić. Tak jest. Zaczynamy. Michał Jakubik, Małgorzata Łukowska, Staszek Perzyna, Radosław Nałęcz i Piotr Filan. Dzień dobry. Dzień dobry. Czas się obudzić. Dzisiaj obchodzimy Dzień Dawania Dobrych Rad. Może państwo jakieś dobre rady usłyszeli od kogoś innego i się okazało, że życie się zmieniło zupełnie. Albo na przykład państwo są zupełnie oporni na takie rzeczy i się na przykład irytują, kiedy ktoś próbuje nam opowiedzieć, jak powinniśmy żyć. Albo w państwa towarzystwie właśnie rezyduje taki wujek dobra rada, ciocia dobra rada. Osoba, która zawsze ma rozwiązanie i zawsze wie, co powiedzieć. Być może, no, jest taka osoba na pewno potrzebna. Nie to, że od razu krytykuje, ale fajnie byłoby poznać profil takiej osoby, czy na przykład jest to irytująca postać. Albo wręcz przeciwnie. Albo 2 2 7 3 oczywiście od rana. Nasz numer jest do państwa dyspozycji. Oprócz tego porozmawiamy o tym, na jakim metrażu mieszkają Polacy. Za mało. Za mało, tak, podobno za mało. I jeszcze jest promocja tego za mało. Czasami zdarza się tak, że niektóre środowiska próbują nas przekonać, że życie w małym mieszkaniu może być fantastyczne. Tak, no, pomijając już przecież brak miejsca parkingowego i różnego rodzaju udogodnienia cywilizacyjne, które też okazuje się są niepotrzebne coraz bardziej. Ale także przedstawimy państwu ustalenia, najnowsze ustalenia grupy amerykańskich psychoterapeutów, którzy stwierdzili, że piosenki pewnej pani bardzo dobrze wpływają na nasz nastrój. I co to za pani? Niech to na razie pozostanie naszą słodką tajemnicą, proponuję. Chyba, że państwo na przykład mają swój typ i mogą na przykład nam powiedzieć, to tak. Także 2 2 7 3. Właśnie, jaka muzyka wpływa na nasze samopoczucie i jaka muzyka może być terapeutyczna. Również tego rodzaju propozycje do takiej listy przebojów, nie bójmy się tego określenia, będziemy zbierać. 12,5 minuty po 6. Podłoga nam drży w studiu od pana nóżki. Tak, tak. No, no wyrywam się do tańca o poranku. To tylko i wyłącznie nacieram się disco rytmami.

21,5 minuty po godzinie 6. Hurt w Trójce. Proszę Państwa, na dysku CID. Tak zatytułowany jest ten utwór. A my dzisiaj pytamy o terapeutyczną muzykę. Kto może być autorką tych tekstów i muzyki? Zbieramy te tytuły, ułożymy sobie listę. Natomiast też jest święto dobrych rad, no bo przecież wszyscy uwielbiają dawać te rady, a z realizacją potem bywa trudniej. To znaczy łatwiej jest powiedzieć, co zrobić, niż wykonać. I najczęściej tak to jest z tymi radami, że każdy zawsze wie i lubi zajmować stanowisko, a jak przychodzi to do czego, to gorzej jest z tą realizacją. Ciekaw jestem, na ile jesteśmy w stanie rzeczywiście być empatyczni na tyle, by udzielić dobrej rady drugiemu człowiekowi, aby nie była ona związana z naszym osobistym doświadczeniem. Być może jakaś część tego doświadczenia jest ważna, no bo na jakiejś podstawie ta dobra rada jest udzielana. No niemniej jednak czasami sytuacja drugiego człowieka jest zupełnie inna, a my jej nie widzimy. Tak, ale mamy dobrą radę i chętnie się wypowiemy. Nie znam się, a się wypowiem. To też jest coś, co dosyć często zdarza się i myślę, że taki grzech każdy ma za uszami. Przynajmniej raz. 2 2 7 3. Odnośnie wujka dobrej rady, to wszystko zależy od tego, czy taka osoba, która nam radzi, mówi, powinieneś to zrobić, czy mówi, moim zdaniem, czy to jest sugestia, czy to jest gotowe rozwiązanie. To jest kwestia irytacji bądź nie. A odnośnie muzyki kojącej, czy ktoś się kiedyś denerwował przy muzyce z Reksia? Proszę Państwa, to teraz robimy eksperyment. Państwo robią różne rzeczy. Jest poranek, 23 minuty po godzinie 6. Sprawdźmy, czy to zadziała. Tak się zawsze wpatrywałem, co ten piesek tam stempluje. To był mój ulubiony moment. Kiedy stemplował. Czekamy, także no, 2 2 7 3 to informacja zwrotna, której Państwo mogą udzielić, także dobrych rad nam może oczywiście coś się trafi. My jesteśmy otwarci na te rady. Tak, ale też warto zauważyć, że w ogóle radzenie i filmy z poradami to jest bardzo taki popularny trend w internecie. Jak ktoś chce na przykład wymienić żarówkę w samochodzie, to najpierw ogląda film z takim tutorialem. Do it yourself, tak w cudzysłowie. Ja tak zrobiłem, udało się. No właśnie, czyli działa. Działa. Działa, proszę Państwa, i my za chwilę sprawdzimy, jak wygląda sytuacja na drogach między innymi, ale także pojawi się skrót serwisu Trójki, no i najnowsze informacje pogodowe. Pora na Trójkę. zapraszamy do reklamy. Oszczędzaj cały dzień z Intermarché. Intertani start tygodnia. Polędwica Sopocka Mazury kilogram 19,99. A masło łosickie, osełka tradycyjna 300 gramów 7,99. Intermarché. Świeżo, tanio, z optymizmem. Po mamie mam wiele wspaniałych cech i jedną złą. Skłonność do bolących nóg i żylaków. Ale z pomocą przyszedł mi Diohespan Max. Lek z najwyższą dawką 1000 mg diosminy. Odkąd stosuję Diohespan Max, zapomniałam o bólach nóg i nie boję się żylaków. Z pełnym przekonaniem poleciłam go mamie. Diohespan Max. Maksymalna ulga dla nóg. Aflofarm. Diohespan Max. Jedna tabletka zawiera 1000 mg zimprowizowanej diosminy. Wskazania: przewlekła niedolność krążenia żylnego kończyn dolnych. Żylaki. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Radio Nawigator. Czas sprawdzić, co dzieje się na drogach. Polskie Radio Kierowców, Jan Wiewiór, dzień dobry. Dzień dobry. I pytamy od razu o sytuację. Nieciekawa sytuacja chociażby na S8 w Warszawie, gdzie korek jest na moście Grota Roweckiego. Postać muszą niestety kierowcy między węzłem Łabiszyńska a węzłem Głębocka na jezdni w stronę Łodzi i Poznania. Za Warszawą kolejne utrudnienia, tym razem na siódemce między Łomiankami a Płońskiem, na wysokości Modlina w miejscowości Kazuń Nowy. W związku z pracami drogowców zwolnić trzeba w obu kierunkach. Kolejne korki na siódemce, tym razem przed Trójmiastem. Zwalniamy na trasie Żukowo-Karczemki. Kilkukilometrowe spowolnienie jest na jezdni w kierunku Gdańska. Na koniec A2, trasa Grodzisk Mazowiecki, Wiskitki, 434 kilometr. Tam samochód osobowy wypadł z jezdni, co oznacza blokadę jednego pasa w kierunku Łodzi. Radio Nawigator Trójki. Dziękujemy pięknie za te informacje. Prosimy na siebie uważać. Kolejny Radio Nawigator już za niecałą godzinę, a teraz Romuald Wójcik i skrót serwisu Trójki. Według najnowszych danych Eurostatu Polska i Czechy mają najniższy poziom bezrobocia w Unii Europejskiej. Utrzymanie miejsc pracy przez pracodawców było możliwe dzięki licznym pomocom finansowym organizowanym przez rząd, powiedział rzecznik rządu Piotr Müller. Jeszcze niedawno mówiłem o tym, że Polska jest przedostatnia, jeżeli chodzi o kwestie związane z wysokością bezrobocia, czyli że wskaźnik bezrobocia jest jednym z najniższych w Europie, a dzisiaj już jest ta informacja, że faktycznie razem z Czechami jesteśmy krajem o najniższym bezrobociu według danych Eurostatu. Rzecznik rządu mówił też, że dane dotyczące rozwoju gospodarczego i wzrostu PKB są również bardzo pozytywne w stosunku do ubiegłego roku. Państwo niemieckie nie jest przychylne Polsce w kwestii odzyskania dzieł zrabowanych w czasie II wojny światowej, powiedział minister kultury i dziedzictwa narodowego. Wicepremier Piotr Gliński rozmawiał na ten temat z minister kultury Niemiec Klaudią Roth. Jak powiedział, będzie trudno, by wymusić zmianę obowiązujących u naszych sąsiadów przepisów. Chodzi o to, że ktoś, kto po 30 latach coś posiada, co w dobrej wierze uzyskał, no może stać się tego właścicielem. Nawet jeżeli to jest rzecz zrabowana, to jest zbójeckie prawo, niezgodne z konwencjami, z dyrektywami europejskimi. I mimo, że w umowie koalicyjnej tego obecnego rządu tam nawet było zapisane, że oni będą chcieli to zmienić, to jednak nic się nie dzieje. W czasie II wojny światowej skradziono z Polski 500 000 ruchomych dóbr kultury. Kolejne wiadomości w Trójce o 7. Robert Krzędowski, dzień dobry. Dzień dobry. Czas na sport. Śląsk-Wrocław odrabia straty w finale koszykarskiej Energa Basket Ligi. Obrońcy mistrzowskiego tytułu wygrali wczoraj z Kingiem Szczecin 82-70 w piątym meczu finałowej serii. Ta rozgrywana jest do 4 zwycięstw i wciąż prowadzi King, ale tylko 3-2. Wczoraj w hali stulecia najlepiej spisał się Jeremiah Martin. Zdobył 29 punktów i poprowadził Śląsk do zwycięstwa. Na 6 mecz finału zespoły przeniosą się do Szczecin na ten mecz w czwartek. A za oceanem koszykarski finał jest już zakończony. Denver Nuggets, mistrzami ligi NBA, w piątym meczu pokonali na własnym parkiecie Miami Heat 94-89. Całą serię wygrali 4-1. Trener Nuggets Michael Malone. We're not satisfied, we won. Chcemy wygrywać jeszcze więcej. Uważam, że nasz Nikola Jokic jest najlepszym koszykarzem NBA. To nasz MVP. Kochamy go i jesteśmy dumni, że nosi naszą koszulkę. Jokic był najlepszym zawodnikiem finałów. W ostatnim meczu Serb rzucił 28 punktów i zanotował 16 zbiórek. Poprowadził Nuggets do pierwszego tytułu w historii tej drużyny. Czesław Michniewicz wraca na trenerską ławkę. Były selekcjoner piłkarskiej reprezentacji Polski poprowadzi saudyjski klub Abha. To 12. drużyna zakończonego niedawno sezonu saudyjskiej ekstraklasy. Michniewicz zastąpi tam Holendra, Reela Koemansa. Dla polskiego szkoleniowca to pierwsza praca po wygaśnięciu umowy z PZPN-em w grudniu 2022 roku. Reprezentację Polski prowadzi teraz Fernando Santos i przygotowuje ją do piątkowego towarzyskiego meczu z Niemcami. Wczoraj mógł zobaczyć rywali w innym sparingu. Reprezentacja Niemiec zagrała w Bremie z reprezentacją Ukrainy. Ten mecz zakończył się remisem 3-3. Dzisiaj więcej rozpogodzeń na północnym wschodzie, a na pozostałym obszarze więcej chmur i przelotne opady deszczu. Temperatura w południowej połowie kraju od 12 do 16, na pozostałym obszarze od 17 do 23. Wiatr słaby i umiarkowany, północno-wschodni. Czasem. Nie, absolutnie nie. To nie jest irytujące. Nie. Jak to? W ogóle takie słowo? W życiu. Z tych wszystkich dostępnych w języku polskim pojawiło się właśnie to słowo. Radku. Ono dobrze wpływa. Dobrze wpływa, podobnie jak muzyka pewnej pani, której jeszcze nie ujawniliśmy. Ujawnimy? Teraz? No nie, jeszcze nie. No nie. Podtrzymajmy słuchaczy w niepewności. No dobrze. 26 minut do 7. Go! Kokei, czyli Rubens. Teraz 22 minuty dzielą nas od 7. Czas na przegląd portali Polskiego Radia. No i zapraszamy m.in. na Polskie Radio 24. 160 km na linii Warszawa-Radom. Od niedzieli 11 czerwca pociągi na tej wyremontowanej trasie mogą rozwijać maksymalną planowaną prędkość. Dzięki temu odległość między tymi dwoma miastami, czyli Warszawą i Radomiem, można pokonać w niecałą godzinę. Kolejarze zapowiadają także dalszą modernizację linii numer 8 aż do Krakowa. Szybciej, więcej przystanków i wygodniej. O tym więcej przeczytają Państwo na łamach Polskiego Radia. Rusza rekrutacja na uczelnie wyższe. Pojawiają się także nowe kierunki. Jakie? Między innymi zarządzanie państwem na Uniwersytecie Rzeszowskim, archeometria na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu, czy gastronomia i catering dietetyczny na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie. Archeometria, czyli dziedzina badań archeologicznych mająca na celu potwierdzenie autentyczności wieku pochodzenia wykopalisk i obiektów archeologicznych. O nowych kierunkach i o terminach związanych z rekrutacją na studia znajdą Państwo więcej informacji na polskieradio24.pl. Coś, o czym warto pamiętać i warto być w ten weekend w Poznaniu, bo Pyrkon startuje. Pyrkon to słowo wzbudza rozkoszne drżenie serca u każdego fana szeroko pojętej fantastyki w dowolnych właściwie i przejawach i wariantach. Organizowany od 1999 roku festiwal jest największą tego typu imprezą w Polsce i jedną z największych przy okazji też w Europie. Najnowsza edycja, przypominamy, startuje od piątku, potrwa do niedzieli, a więcej o tym na stronie Trójki. Płatności natychmiastowe stają się coraz bardziej popularne w Europie, ale jednocześnie przyciągają oszustów. W przyszłości, zgodnie z projektem przepisów Unii Europejskiej, banki powinny sprawdzać przed każdą płatnością, czy IBAN i nazwa posiadacza rachunku są zgodne. IBAN składa się z numeru rachunku oraz numeru banku za granicą, do którego przelew natychmiastowy jest wysyłany. W bankach, w których prowadzi się taką weryfikację, spada liczba oszustw. Ten artykuł także znajdą Państwo na Polskie Radio 24. To jeszcze o nagrodach. Festiwal New York Polish Film Festival zakończony. Główną nagrodą imienia Krzysztofa Kieślowskiego zdobył film w reżyserii Michała Kwiecińskiego, film zatytułowany Filip. Festiwalowe filmy można obejrzeć online. Jurorzy za najlepszy debiut uznali z kolei Chleb i sól Damiana Kocura. Nagrodę dla najlepszej krótkometrażówki otrzymała Wiktoria Karoliny Polkari, a nagrodę imienia Elżbiety Czyżewskiej za najlepszą rolę kobiecą zdobyła Katarzyna Figura, występująca w Wiktorii. Natomiast najlepsza rola męska to Eryk Kulum Junior za kreację w Filipie. I to wszystko, jeżeli chodzi o przegląd treści, które można znaleźć na stronach Polskiego Radia. Przed nami Hottie and the Bluefish. Make me cry, well, 13 czerwca. Dzisiaj dzień dawania dobrych rad. Powszechnie jednak wiadomo, że często tymi dobrymi chęciami piekło jest wybrukowane. O te rady, które nic nie wnoszą, spytał nasz reporter. No nie myśl o tym, to jest irytujące. Nie myśl o tym, to prawda. Wspaniała rada. Pomyśl o czymś innym. Puść to. A ty nie możesz się stresować, ty nie możesz być zmęczona, bo jesteś młoda. Tak, nie przejmuj się. To jest coś najgorszego, co może być. Bo trzeba się przejmować. Porada nie przejmuj się jest chyba dobrą poradą na każdą porę życia, roku. Rzeczywiście don't worry, be happy jest chyba najlepszą poradą. Nie słucham porad. Dlatego, że kieruję się swoim własnym zdrowym rozsądkiem. Takie rady, co nieraz takie rzeczy to są głównie to są puste słowa, które nie mają żadnego znaczenia. I wydaje mi się, że jeżeli rada ma być szczera, to musi być spersonalizowana do sytuacji i osoby. Jakoś to będzie. Nie martw się. Nie przejmuj się. Nie myśl o tym. O tak. Tak, nie stresuj się także. Dwie dwójki, siedem trójek w sprawie udzielania dobrych rad. Te najbardziej irytujące, te najbardziej nic nie wnoszące właściwie powiedzenia. Dwie dwójki, siedem trójek. Czekamy oczywiście na Państwa doświadczenia, ale też od razu przypomina się tutaj wujek dobra rada. Z drugiej strony w ramach dnia dawania dobrych rad można popatrzeć na to optymistycznie. Przypominaliśmy między innymi o tym, że w internecie popularne są takie filmy Zrób to sam i mieliśmy przecież odpowiednik Zrób to sam, czyli Do It Yourself, nasz polski Adam Słodowy, który przez lata, dekady udzielał dobrych rad wszystkim Polakom. I wiele osób z tych dobrych rad w internecie w formie filmików instruktażowych korzysta, zatem z tymi dobrymi radami to tak najgorzej nie jest zasadniczo. No ale te życiowe się liczą. Myślę, że rodzice bardzo dobrze wiedzą, jak powinno wyglądać życie ich dzieci i w związku z tym także udzielają dobrych rad. Przyjaciółki, jak powinno wyglądać życie przyjaciółek. Ważna jest intencja. Niektóre kobiety uważają, że nie przyjmują dobrych rad od innych kobiet. Tak. Pytanie, jak to jest z mężczyznami. Jak się mężczyźni pocieszają właśnie. Tak. No, proszę Państwa, dużo wątków. Czekamy na Państwa spostrzeżenia. From a magazine, been looking for the answers ever since we were 17. You know the truth can be a weapon to fight this world of ill intentions. A new answer to the same question: how many times will you learn the same lesson? Turn back now, got to leave it all on the floor. Been dreaming of the payoff, through the struggles and the trade-offs. Fighting tooth and nail on the way up. Tell them the truth, but they think it's just made up. Got it all wrong, we just gotta hold on and on. We're gonna be legends. Gonna get their attention. What we're doing here ain't just scary. It's about to be legendary. Yeah, we're gonna be legends. Gonna teach them all a lesson. Got Program Trzeci Polskiego Radia. Dziękuję mamie i tacie za opiekę, za ciepło rodzinne i kłótnie przy kolacji. Dziękuję szkole za pierwsze kontakty, za dzikie wakacje i nerwy publikacji. Ojczyznę kochać trzeba i szanować, nie deptać flagi, nie pluć na godło. Należy też w coś wierzyć i ufać. Ojczyznę kochać i nie pluć na godło. Uciekasz, ty się pod mój parasol. Tak strasznie leje i mokro wszędzie. Ty dziwnie oburzona odpowiadasz, nie trzeba. Odchodzisz w swoją stronę, bo tak cię wychowali. Ojczyznę kochać trzeba i szanować. Nie deptać flagi i nie pluć na godło. Należy też coś wierzyć i ufać. Ojczyznę kochać i nie pluć na godło. Daleko, tak się tylko wydaje, bo właściwie ciebie nie ma. Tak bardzo chciałbym, abyśmy zwariowali. Tak bardzo chciałbym, lecz tak nas wychowali. Ojczyznę kochać trzeba i szanować. Nie deptać flagi i nie pluć na godło. Należy też w coś wierzyć i ufać. Ojczyznę kochać i nie pluć na godło. Najlepsza rada przy okazji urodzin udzielana i najczęściej chyba: nie zmieniaj się. Bądź taki, jaki jesteś. Jesteś fantastyczny, fantastyczna. Tak jest. To jeszcze taki przegląd tych najpopularniejszych porad, bo odnalazłem stronę w sieci, która zbiera porady i takie rozwiązania. Właściwie w każdej kategorii rozwiązania na wszystko. Na przykład najpopularniejszą poradą jest: co powiedzieć miłego dziewczynie. Kategorii. No i co tam mamy? Poradnik randkowy. To proszę bardzo, klikam, sprawdzam. Wszystko się może zdarzyć. Przy tobie czuję się jak wyjątkowy szczęściarz. Oj. Mhm. Jesteś piękniejsza za każdym razem, gdy na ciebie zerkam. Ciekaw jestem, co panie, jak panie reagują, kiedy słyszą takie zdanie. A to jest dopiero początek. Lista tych dobrych porad i tych zdań, które otworzą każde niewieście serce, jest długa. Uwielbiam twoje poczucie humoru, na przykład. Ja mam wrażenie, że niektórzy traktują to dosłownie i uczą się wręcz na pamięć, a później słyszymy to, co słyszymy. Ale jest też kategoria przetrwanie w pracy. 22 wymówki na urwanie się wcześniej z pracy. Jak znaleźć zagubioną rzecz, jak pomalować buzię dziecka, jak zrobić sos serowy do zapiekanki. Tym żyją ludzie. Zazwyczaj w trzech kategoriach pojawiają się rady najczęściej. Dotyczy to na przykład wychowywania dzieci, ale też, uwaga, druga kategoria: prowadzenie domu. No i trzecia kategoria: postępowanie z ludźmi. I tu mamy, mam wrażenie, wszystko. Bardzo szeroki zakres i zawsze znajdzie się jakiś ekspert w rodzinie, albo poza nią, albo sąsiadka, która udzieli nam dobrych rad, na przykład jeśli chodzi o wychowywanie dzieci. I może warto posłuchać tych rad, a może jednak nie, może warto żyć po swojemu. Dwie dwójki i siedem trójek, a za 5 minut u nas serwis.